У марыве часу. У марыве часу было я за хутаў. Маленства схаваў у ім шарыня дзён. А сніцца, і сніцца мой колішні хутар, нядобры такі паўтараецца сон. Мяне сярод ночы ўздымае ён часта, зноў бачу, як вочы заплюшчу крыху. Вяскоўцы, паводле загаду начальства, з матулінай хаты здзіраюць страху. Я ведаю добра, усё мне вядома, загадана ў вёску сяляць хутары. А хто не паслухае, здзёрці салому. І вось завіхаюцца рукі ў гары, ужо агаліліся шэрыя латы, апошняе смецце ляціць на штыкет. Праз 10 хвілін застаецца ад хаты уздыблены прывід, пачварны шкілет. Ад жалю камяк не калтаецца ў горле. Малы, хоць ажыць не хачу на зямлі. Няпраўда, хацелі здзіраць, ды не здзёрлі. Сядзелі, курылі, а потым пайшлі. Зноў румзаць ля тога далёкага дома. Мне гэтага толькі яшчэ не стае. Навошта начамі была я салома, ці рушыцца зверху на плечы мае?